Thank you. siinäpä oli sellaista. Juna meni jo, oli biisin nimi itse asiassa. Ja minne päin oli menossa? Sen kun tietäs, ei sanottu mitään, mihin päin se oli oikein matkalla. Nyt mä hukkasin sen biisinkin. Biisin, kaiken, kaikki hävisi. Unelmat on kuollut. Unelmat on kuoli. Kyllä, kyllä. Tämä oli Lemon Slide siis, levyltään True Nature. Niin ja melkein kaikki menikin, kun äänitys katkesi, joten myöhemmin ei koko äänitys, siis kokonaisuus ole ladattavissa, mutta kuitenkin. Vähän on ladattavissakin. No kyllä se myöhemmin on sitten okay. Joskus, kun mä saan vaan se laitettua tuonne. Kaikkea ilveen. Sitä nykyteknologialla voi tehdäkin. Sanohan muuta. En mä oikeastaan jaksa. Älä. Mikäs no. Seuraava vielä? Niin, sitten on vähän reilu 10 minuuttia näin poispäin, niin sitten meillä onkin vieraita, mutta sitä ennen ehtii vielä parit biisit rykäsee, joten... All right. Bling, bling. Expansion Unioni kappaleella Freak Show. Jeps. Oh, Surinaa tuli, mutta toi äskeinen ei ollut surinaa, se oli Royals. Ja levyltä Spring 76, You Can't Go Halfway, You Have To Go All The Way. Näin on. Hirveä matka. Kyllä, aina on kauhea matka sinne sun tänne. Vielä ehtii biisi heittää ennen kuin alkaa tuota vierasta paukkumaan lauteelle, joten mitäs laitetaan? Kuunnellaan vähän räppiä tähän vielä. Okei. Siitä vastaa Project Pat mukanaan Dear the Club Up Talks, Juvenile Hot Boys ja Big Timers kappaleella Ballers. Nonni. Man, why these niggas always hating on him? Häh? Sano vielä ennen kuin pistetään uudestaan alusta. Vai oliko jotain? Ei mitään. Selvä. Pistetään pyörimään. Man, why these niggas always hating on hypnotizing cash money? Man, fuck these niggas, man. What's up, Warden? It's these gold grill and these platinum out boys. These big time hot boys, these 3-6 boys with the self-made millionaire cash money. You done fuck with the wrong nigga. Must ain't know that I ride and I shoot quicker. Should have known not to upset this little nigga. You got a click, so what, nigga? My click thicker. A bunch of real ass niggas that'll burn you up. With no waiting, catch you slipping and jam you up. Slangin' weight ain't no thing for me. Play by the rules, or should I kill your family? That's what I do. Bust your chest wide open and split your fade, nigga. And the mall frozen. Wounds from the cave, nigga. Turf don't play when it's time to get serious. Think I'm a hoe, keep it that way and stay curious. Nigga be shot one love for wearing black gloves. Some niggas 26 and 28 still living in mo house asking for plate. Them niggas shouldn't be respected, they fake. Instead of hitting blocks with glocks and touching niggas money spot and breaking bread with the woman who put them in that spot. These niggas want tricks to these hoes and play with their nose instead of toting for foes and moving fucking kilos. Nigga, I done bought more cars than niggas done bought pussy hoes. They bought more rims than niggas that fucked their manhole and their asshole. 3-6 told me to roll and unload, but nigga, fuck that. I'm trying to stack and mac, and that deal with Universal should have showed that. But Uptown is where it's at. Playboy, won't you tell me how you love that? Won't you tell me how you love that? Ballers, Ruby on some twanky twankies. Player haters get found, stanky stanky. Cheap and fat blunt, so that danky danky. Big diamond rings on our panky panky. Ballers, Ruby on some twanky twankies. Player haters get found, stanky stanky. They gon' make me millions. Fuck with CMR, it gon' make me some more millions. I can see it, I'ma kill him and build me a building and put some money to the side for my mom and my children. Riding with my nigga Rambeezy, Truman Feezy. Looking for my nigga Babyzy, MBGZy. Ducked off, 10 minutes on my candy apple cut dog. It's a classic. I'm representing up a Memphis to the fucking bullets. We ain't the kind that told a gun when there ain't no bullets. And when the drummer starts to stir, we expect the bullet. You see a nigga hold a gauge and you wish he would have. Cause niggas gone on that Hennessy and marijuana. And now we back up in the hood on a burner phone. In the game slanging cane to you blood donors. It's on power. They call me quick draw, two pistols, Lil Wayne. Champagne took my brain, I don't think I just ain't. Drop tops on the Z3, start shooting like 3 burners. How come them try me, never knew me, black burner. Better wife and the shorty in black. Nigga get back, bout to make my Glock 40 click clack. Kill it, it's your life, spill it. Playing with the realest, black fry like a skillet. Nah, nigga with the diddy, highly influence on Chris die. I'm wanting you to clear the set because it gets wild. I be disguised as a mailman with a pistol and deliver him 50 shots and take his child. What? Fuck bitch, I dare you. I double dare you, stuff against this pot belly. Bitches, they try to step to the ruler, but they ain't ready. Quick as some cowards try to make moves out of knock them out. Second one step, y'all need more help, 2 barrels in his mouth. Face when the shit's fucked up, you gotta deal with it. This is my game, live with it and get killed with it. These are my dice, this is my board. I let you roll off, but how you gonna have ice when I cut your fucking water off? On some twanky twankies, player haters get found, stanky stanky. Cheap and fat blunt, so that danky danky. Big diamond rings on our panky panky. It's the project, nigga, roll back out on the bricks. Kicking game with the hot boys and 3-6. BG, Juvenile, baby, Lil Wayne. North Memphis, Uptown, and we having things. Ain't no thing when you come, real, you gotta shine. I'm strapped with a Glock 9, you ain't taking mine. We in our prime, putting in work, players never rushing. Full of gin, fucking hoes like a mad Russian. A discussion must mean he's a power move. It's a bounce to be made for a come a fool. Slang that iron when you get in my business. Hypnotize cash money on the rise, bitch. Ballers, Ruby on some twanky twankies. Player haters get found, stanky stanky. Cheap and fat blunt, so that danky danky. Big diamond rings on our panky panky. Ballers, Ruby on some twanky twankies. Player haters get found, stanky stanky. Cheap and fat blunt, so that danky danky. Big diamond rings on our panky panky. Thank you. Näin. Nyt ovat vieraat laskeutuneet tuolta jostakin. Tervetuloa. Tere tulemasti. Miten te olette niin hiljaisia? Hieman enemmän ääntä sieltä, kuulkaa. Noniin. Vieläkin kuuluu ihan huonosti. Mitäs ihmettä? No kokeillaan nyt. Täällä on, katsos näitä. Sieltä puuttuu se yksi mikki, niin voi olla, että mä oon ottanut väärän. Joo, se toimii. Toi kyllä. No niin, nyt kuuluu varmaan. Joo. Kuuluuko tästä mitään? Huonosti. Pitääkö sulle vaihtaa mikki? Voi hyvinkin olla, koska tuo kuulostaa. Tai sitten, jos sä haluat huutaa nyt. En mä mielellään, mutta siis... Ootas. Pitää tulla vaihtaa. Juonaksen viereen, kun tuossa on toi toinen mikki vai... Tämä pieni hetki. Katsotaan. Mä arvasin, että aina jotain... Kyllä kannatti teidän tulla ajoissa tänne, että ehtii katsoa. Ei mikään ihme, jos se ei toimi. Joo. No niin. Nyt kuuluu taitaa kuulua eri tavalla. Aivan. Nyt ollaan ihan HD-sfääreissä. No niin. Nyt jopa kuuluu jotain. Joo, nyt alkoi kuulua ihan oikein. No niin siis, siellä on Caprica 7 vai kuinka te lausutte? Kyllä itse? Juuri, lausuit sen oikein, tai se voi lausua suomalaisittain tai amerikkalaisittain, mutta suomalaisittain se lausutaankin juuri näin. Okei, ja tuota... Ja mä kutsuitten Jona Phoenixiksi tässä projektissa, että sillä nimellä mut tuntee. Ei nyt ei Joonasta tunnu tälle kuulua. Joo. Kyllä se kuuluu, mutta helvetin huonosti. Entäs nyt? Kyllä sieltä jotain nyt tulee. Nyt kuuluu paremmin. Aitoa yritystä, no, kyllä. Tämä kuuluu asiaan aina. Näin on. Ja lähiradiossa mikään ei ole niin ilmiselvää toimivuus varsinkaan. Mutta niin, mitäs tämä Caprica 7, mikäs juttu tämä on? Milloin aloitat? Joo, no, mä siis aloitin joulukuussa 2012 tekemään niin kuin vakavissani musiikkia. Ja ennen mä olin vähän niin kuin harjoitusmielessä vähän fiilistellyt jotain niin kuin koneella ja muuta, tehnyt jotain. Ihan niin kuin ensimmäiset jutut tuli tehty joskus 12-vuotiaana tämä luuppa ja pistin kokoon ja tälleen, mutta 2012 lopulla aloin tehdä vakavissaan tosiaan musiikkia ja aloin silloin kuuntelemaan EDM ensimmäisen kerran. Jos ihan ekana rupesin kuuntelemaan Calvin Harrisia ja sitten siitä se lähti niin kuin syventyminen sinne EDM-maailmaan ja sitten sieltä on löytynyt tietysti monia esikuvia, mutta Avicii nyt on mulle isoin esikuva. Ja sitten on tietysti Martin Garrixit ja kaikki tämmöiset. Ja sitten on myös, jos puhutaan vaikutteista, niin on myös sit enemmän UG-mpaa, just konemusaa, vaikka Crystal Castles ja tämän tyyppisiä. Ja Witch House, siitä diggailen kanssa. Ja niin oikeastaan niin elektronista musiikkia tykkään tosi paljon kyllä kuunnella. Ja sitten tietysti mun tausta on se, että mä... Kuuntelin metallia paljon tai aiemmin ja olen niin kuin metallipää ja sitä kautta päädyin tekemään EDM, että se on niin kuin varmaan tuonut semmoisen uniikin näkökulman tähän hommaan, mutta tosiaan niin kuin siitä se lähti. Siinä on tämmöinen taustatietoa vähän tästä projektista. Joo, ja tuota, julkaisuja sitten miten paljon tullut? No aika paljon, että on mulla just eri alustoilla, SoundCloudissa, YouTubessa, Spotifyssa, niin ihan kymmeniä on niinku näitä omia sinkkuja tullut julkaistua, omia biisejä, originaalibiisejä ja sitten remiksejä myös aika paljon. Että kyllä tässä 7 vuoden aikana on tullut aika paljon julkaistua musiikkia. Oikein, ja kyllä. Ja nyt kahden EP-ajan, niin me ollaan oltu... Oliko se viime vuoden lopulta vai milloin me alettiin? Viime kesänähän me aloitettiin. Joo, viime kesänä niin me alettiin väsäilemaan yhdessä musiikkia. Me ollaan ihan eri taustoista, mutta mullakin on aika ennakkoluuloton asenne musiikki ollut aina. Ja mä sit lauloin ja soitin kitaraa joihinkin kappaleisiin ja silleen me päädyttiin... Niin, mä muistan, missä me alun perin tavattiin jo useita vuosia sitten, mutta niin päästiin vihdoinkin saada. Me tavattiin alun perin tuolla Herttoniemen Treffipubissa ja siellä törmäätiin siellä aika useita vuosia sitten ja sitä kautta tutustuttiin alun perin. Joo, ja sitten vihdoinkin viime kesän päästiin sanoista tekoihin myös ja saatiin julkaistua toi Kingdom ja nyt on tulossa Drones myös ulos. Joo, tai siis korjaan, että toi Kingdom tuli ulos tässä tammikuun lopulla, mutta se oli sitten tosiaan kesällä aloitettiin sen. Tämä yhteinen projekti ja ruvettiin tekemään aluksi Kingdom-biisiä ja mä kirjoitin siihen sanat. Sitten Joonas lauleli sitä aika paljon, tai me koettiin saada sitä toimia silleen. Mulla ei ollut vielä mikkiä silloin, kun on mikkiä, niin siinä meni sitä aikaa, että me saatiin äänitettyä se, mutta viime kesänä se lähti liikkeelle tämä projekti. Okei, siinä on sitten tosiaan, niin kuin, että se ei ole pelkkää EDM vai vaan mitäs, onko siinä niin kuin no, mä sanoisin, että sitten? Tässä on vaikutteita niin kuin ihan punkista ja rockista ja metallista myöskin. Metallista niin kuin erityisesti lyrikoissa on vaikutteita aika paljon. Että sen mä oon huomannut itse, että mä otan tosi paljon vaikutteita sieltä niin kuin mun lyrikoihin. Että on aika paljon sellaisia deep-lyrikoita, mitä ei yleensä niin kuin EDMS ole. Että se on vähän niin kuin semmoinen oma soundinsa, mikä meillä on syntynyt tässä. Ja Joonaksella tosiaan on niin kuin punk ja rock tausta, niin sekin vaikuttaa paljon. Että Joonaksella on aika rockhenkinen lauluääni. Joo, no se... No nyt, jaha, taas näitä piuhaongelmia, jotain tuollaista. Joo, Joonashan nyt on punk-piireistä tuttu kaveri, kyllä alun perin. Jep. Näin meille lähi- tai underground-huminaa tyyppeille. Mutta samasta syystä mä myös vaihdoin nimen, että mä en halua millään tavalla ratsastaa, että mä tykkään pitää asiat erillään. Aivan. Että tääkin on niinku ihan erillinen projekti. Joo, ja tuo Joona Phoenix, niin siinä on se, mutta... Niin, sä mainitsit jotain siitä nimestä, että se ei välttämättä taida olla lopullinen taiteilijanimi teikäläiselle. Ei, se oli lähinnä tälle projektille sopiva nimi. Kerro se Joonas sen tarinan, että minkä takia sä vaihdat sun ja nimen. Ja mä luulen, että mä vaihdan sen nimen just sen takia, että jollakin amerikkalaisella harrastelijapainijalla on sama nimi ja mua ei kiinnosta olla kenenkään kopio. Ja mä tahdon joku täysin uniikin ja joo, alkuperäisen nimen, niin mä aion vaihtaa sen takia. Tässä kävi siis niin, että... Nyt semmoinen muistutus kaikille artisteille, että googlatkaa teidän potentiaalinen artistinimen, kun taatte käyttää sitä, että me ei oltu tehty tarpeeksi taustatyötä, että kävi ilmi, että on tämmöinen amerikkalainen vapaapainija kuin Joona Phoenix olemassa, niin sen takia Joonas päätyi siihen, että hän vaihtaa artistinimensä. Kantapään kautta taas. Joo. Tiedätkö, olisi voinut saada keikkoja vähän erilaisiin paikkoihin, mahdollisesti. Olisi tullut yllätyksenä siellä, että mä en ihan tätä odottanut, mutta niin, mennään nyt sitten. Trikoot pukemaan. Sä olet voinut ruveta tekemään painiuraa. Joo. Miksi mun pitää soittaa painikehässä? Eikä siellä ole soittimiikaa. Vedäks mä nyt vaan akkapellana nää biisit? Kyllä. Tämmöstä. Mut joo, toi biisi, mikä ekana soitettiin, Raging Cajun. Joo, no niin, sieltä se tuli kato. Pitää olla joku, joka osaa lausua. Kertokaapas siitä. Siinähän... Joo, eli tässä on, mä en tiedä, onko tää tuttu semmonen... henkilö kuin Tommy Wiseau ja hänen elokuvansa The Room. Ei tuu äkkiseltään mieleen. Okei, no se on tämmönen niin kuin kulttiklassikko elokuva, joka on tämmönen niin kuin pidetään maailman huonoimpana elokuvana, mutta niin kuin tämmönen niin kuin, tai siis maailman huonoimpana hyvänä elokuvana, tai siis tää on vähän niin kuin hankala tälleen selittää, mutta kuitenkin tää on tämmönen elokuvan tekijä, niin mä luin hänen niin kuin tai itse asiassa mä katsoin ensin leffan hänestä, mikä oli tämmönen James Francon elokuva, The Disaster Artist, ja sitten mä luin sen jälkeen sen kirjan nimeltä The Disaster Artist, mikä kertoo tästä Tommy Wiseausta, ja niin kuin mä inspiroiduin siitä sitten kirjoittaa tämän biisin, koska jotenkin se sen asenne niin kuin luovaan työn tekemiseen, että se on vaan niin kuin semmoinen peloton ihminen, että se vaan tekee, vaikka se on huono siinä, mitä se tekee, niin se tekee sitä silti täysillä, ja se niin kuin luottaa itseensä täysin, ja sai sen elokuvan tehtyä ja tälleen, niin se inspiroi jotenkin mua tosi paljon, ja sit mä, sen takia mä sitten kirjoitin tämän biisin, ja hän siis on itse käyttänyt itsestään nimeä The Raging Cajun, niin se tulee siitä, niinku, että niinku raivoava kajun. Joo. Niin, all right. Niin tämä on se tausta tälle biisille. Vähän niin kuin kunniaosoitus herralle. Kyllä, nimenomaan. Kyllä. Se on hienoa oikeasti, koska mä tiedän jotain radiotoimittajia, jotka myöskin niin on vähän paskoja, mutta ne silti tekee sitä. Joo, niin mäkin. En mainitse kaksi nimiä nyt. Juh, tässä, en mäkään. Mutta... Kaksi mä tiedän ainakin. No mutta täällä ne ei ainakaan ole, että he ovat ihan loistavia. Me ollaan niin, toimittelijoita. Todellakin. Joo, ei me olla toimittajia, me ollaan toimittelijoita. Nonni. Nonni justiinsa. Ja tämäkin kappale, niin... Nämä kaikki on laulettu käytännössä silleen, että mä oon vaan saanut paperilapun käteen ja antanut mennä. Ja se on sitten ollut aina tarpeeksi hyvä, että ei ole erikseen tarvinnut fiksailla. Että se, mikä ehkä vei eniten aikaa, kun me nauteltiin kitaroit ja kokeiltiin kaikenlaisia vaihtoehtoja, että mikä toimii kaikista parhaiten. Ja sitten päädyttiin, että tämä on aina se paras muoto, niin se vei ehkä siihen eniten aikaa loppujen lopuksi. Lisään tähän tuottajan näkökulman, että että aika paljon me ollaan prosessoitu noita vokaaleita, mutta se on niinku ollut ihan tietoinen valinta, että siitä on tullut jotain kommenttia, mutta me ollaan haluttu niinku saada semmoista uniikkiä soundia näihin, että kyllä niitä on silleen hiottu myös sitä vokaaleita kuitenkin. Joo, että siinä paperilapussa jopa luki jotain, ettei tarvinnut vaan tyhjästä. Kyllä siinä jopa luki jotain. Joonas sai jopa selvää siitä, että se oli niinku hyvä saavutus. Onko siinä jotain apteekkarin vikaa, kun nehän saa selvää kaikista käsialoista. Mutta pitäisikö laittaa joku biisi lisäksi, niin vähän yleisö saa tietää, että mitäs, ei tuo yksi biisi välttämättä kerro mitään. Miten, laitetaanko Kingdom seuraavaksi? Laita Kingdom, ihmeessä. No siitä oli puhettakin jo. Joo, eli nimikko biisi kyseiseltä EP:ltä, joka siis ilmestyi tässä juuri alkuvuodesta. Kyllä, tammikuun lopulla tuli ulos. No niin. Mitä muuten, hei, miten, onko se pelkästään netissä, onko siitä konkreettista levyä? Fyysistä levyä ei ainakaan tällä hetkellä, että ei me tietenkään suljeta pois sitä mahdollisuutta, mutta tällä hetkellä se on pelkästään netissä, että se on siis Spotifyssa ja näissä kaikissa isoissa palveluissa, että ihan oman maun mukaan, mutta Spotifysta esimerkiksi löytyy. All right. Juh. Taisit sanoa se jo aikaisemmin, mutta kyllä. Mutta kertaus on opintoja näitä. Näin nimenomaan, on. Nimenomaan. Mut kuunnellaanpa Kingdom. Castle at night, the room is rich with no light. There's a beggar without a dime. To my name, I'm the sick, the poor are dying. I'm with some people like being crying, but I will fight on. You and me, and this nation. niin, Kingdom siinä. Jotenkin vaikutteita, tai mulle tuli mieleen vähän toi joku, toi Tony Carey tosta lauluäänestä. Okei, missä hän vaikuttaa, ei ole mulle tuttu. Niin kuin tää jotain DJ Shahja näitä, Roger Shahin tuotannossa, jotain tanssimusiikkia sekin. Okei. Kyllä vähän samantyyppinen tuo laulusoundi. Cool. Onko tämä se hetki, kun pitää olla imarreltu vai? No, ei se kauhean huono nimittäin ole, niin kai sitä voi olla imarreltu ihan. Kyllä voi olla Joonas ihan hyvällä omalla tunnalla imarreltu. Kyllä, mä kyllä. Mä luulen näin. Niin, etitte jostain Tony Carey ja pitää etsiä ehdottomasti. Muistuta mua vielä tämän jälkeen. Laitetaan se sinne bucket listiin. Jep. Kyllä. Joo, se on tosiaan DJ Shahin kanssa tehnyt jotain yhteistyötä. Jos sä haluat, mä voin vähän avata tätä Kingdomin taustaa, että miten toi biisi. Juuri meinasin kysästä no siitä. No niin, loistavaa. Eli siis tämähän on tämmöinen biisi, mikä kertoo, jos sanoista saa selvää, niin ehkä saakin käsitystä, mutta tämä kertoo siis kuninkaasta, joka niin kun ymmärtää hallitsevansa, niin kun, että hänen niin kun, se, että hän hallitsee ihmisiä, on väärin ja hän on niin kun epäoikeudenmukaisesti vallassa, että hän liittyy niin kun vallankumoukseen itseään vastaan, mutta niin kun salaa, että hän niin kun lähtee linnastaan ja tekeytyy kerjäläiseksi ja menee niin kuin ihmisten joukkoon. Ja tämä itse asiassa inspiroitu vähän niin kuin Buddhan tarinasta, kun Buddhahan lähti linnasta ja sitten hän näki sairaan, köyhän ja kuolleen. Ja sitten tässä oli vähän samaa, että I met the sick, the poor and dying. Ja niin kuin, että tässä on niin kuin vaikutteita eri asioista. Tässä on vaikutteita Buddhan tarinassa, tässä on vaikutteita vähän niin kuin liberalismista ja aatteena ja niin kuin erilaisia juttuja. Mutta siis tämmöinen tarina tosiaan, mikä oli mun mielestä ihan jotenkin hauska, että on kyllä ihan itse ihan tyytyväinen, että tässä tuli vähän semmoinen fiilis, kun olisi kirjoittanut semmoisen niin novelliin tai silleen, kun tässä on kuitenkin, niin kuin, tämä kertoo aika lyhyen, tavallaan aika tiiviissä paketissa kuitenkin tämmöisen kokonaisen tarinan, niin siinä mielessä on ihan tyytyväinen tähän itse. Juu, kyllä se, ja varsinkin ajattelee, että ne lähtökohdat, että kuningas lähtee itseään vastaan ikään kuin vallankumoukseen, niin siinähän on aikamoinen aines tarinalle, että ei tule mieleen, että kukaan muu olisi tehnyt ihan vastaavaa biisiä nyt näin äkkiseltä. Paitsi nämä meidän lähetykset, niin me vähän niin kuin soritaan itseämme vastaan. No se on totta, mutta me jotain. Ei olla kuninkaita kuitenkaan. No. No mutta tästä voisi olla teidän teemabiisi, jos kerran asia on näin. Jokseenkin jotain sellaista. No niin, tunnari on löytynyt vihdoin vuosien etsimisen jälkeen. Voi kuule, näin on. No niin, loistavaa. Ja silloin kun tämä Kingdom päätyi tuonne Kaossain, niin siinä oli myös selitykset ja kerrottiin näiden kappaleiden synty myös. Joo, että tosiaan Kaossain julkaisi itse asiassa meidän lehdistötiedotteen sellaisenaan ja iso kiitos heille. Löytyy Kaossain, niin jos hakee ihan Caprica 7, Jonah Phoenix, Kaossain, niin löytyy heidän juttunsa, missä avataan näitä biisejä tosiaan vielä lisää. Niin. Sieltä voi käydä tsekkaamassa. Tuota linkin saa laittaa myös, kuulkaa, tuohon Underground-huminaa-ryhmän sivulle. Että joo, laitetaan ehdottomasti. Kyllä, niin se olisi ihan hyvä, jos ihmisiä kiinnostaa, niin pääsee sieltä sitten helposti etsimään. Mä en ikinä käynyt siinä ryhmän sivulla. No kun sä et ole edes Facebookissa. En mä uskalla. Niin, sepä se. Muutenkin on jo turparuvella, niin aina kun tuolla joo, skedeilee hiekalla. Ainakin henkisesti. Jep, näinpä näin. Mut niin, tästä kun kuitenkin ollut jo tuon 8 vuotta olemassa tämä yhtye ja näin poispäin, niin mites toi keikkameininki, onko ollut kauheasti? Joo, tai siis korjaan, että mun niin kun artistiprojekti on ollut reilu 7 vuotta olemassa, mutta meidän yhteinen projekti on uudempi, että tämä on alkanut tosiaan viime kesänä. Mutta tosiaan niin kuin ainakin mun puolesta on kyllä valmius keikkailuun, että ei olla vielä silleen mietitty sitä paljon, mutta jos täällä kuulijoissa on ihmisiä, joita kiinnostaisi meitä järkätä keikalle tai niin kuin, niin saa ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa. Joo, taitaa vaan nyt vähän aikaa olla niin, ettei paljon noita keikkoja järjestellä. Niin, no se on kyllä totta, nyt kun on tämä koronatilanne, niin hei, te saatte siinä kahdestaan mennä sinne kyllä, mutta sinne ei voi tulla yhtään yleisöä. No mutta tähän voitte kato harjoitella. Ehkä meidän pitää live-striimata joku keikka. Nyt kun kaikki on mahdollista tietysti. Kaikille ollaan avoimia. Ja Heikki on myös soittanut näitä omilla keikoillaan joskus näitä kappaleita. Joo. Ja mä oon vaan katsonut, miten kaikki reagoi ja ollut siellä salainen agentti sen yleisön keskuudessa, että mitä kaikki dikkailee tästä. Että. Joo, niin. Mä oon itse asiassa tänä vuonna, kun mä opiskelen tuolla Helsingin evankelisella opistolla lauluntekijälinjalla ja meillä on keikkoja sieltyy meidän opintoihin, niin on tänä vuonna parilla keikalla soittanut näitä meidän biisejä ja on ollut ihan hyvä vastaanotto kyllä. Että oltiin tuolla Lepakkomies tosiaan, mä soitin siellä, Joonaskin oli yleisössä ja siellä oli kyllä jengi oli hyvin messissä ja mä itsekin löysin jotenkin sellainen tatsin siihen omaan esiintymiseen ekaa kertaa kunnolla, että sain oikeasti niin kuin yleisöön hyvän kontaktin ja tälleen, että näin nämä asiat edistyy. Joo, se on hyvä, että aina pääsee vähän testaamaan elävällä yleisöllä. Kyllä, se on ihan parasta. Kyllä, mutta nyt kun tosiaan on vähän tämmöistä, että ei paljon yleisöä tule, niin voihan siinä keskittyä tosiaan tekemään lisää matskua tietenkin. Niin, niinpä. Et tekin toitte vaan 5 biisiä tänne näin. Että niin, ja meillä olisi ollut vielä 2, mutta Joonas ei halunnut, että tuon ne, kun Joonas ei ollut omien sanansa mukaan, ei ollut täysin tyytyväinen niihin. Mä olisin mielelläni tuonut nekin biisit vielä. No, mutta hei, seuraavaa kertaa. Pitäähän ne hioa, että itse on tyytyväinen siihen. Niin, joo, no, mutta se on 2 henkilöä, niin eikö se ole ihan jees, että kumpikin on tyytyväinen niihin? Joo, kyllä. Happy Again and Rose on kumminkin ihan selvästi paremmat kappaleet, niin mieluummin sitten tuo niitä esille, mihin kaikki on täysin tyytyväisiä. Ja eli kaikki 2. Mutta myös Rojava ja This City on tulossa ulos kyllä, että Jonas on kuitenkin sen verran riittävän tyytyväinen niihin, että ne tulee vielä ulos, ja tulee osaksi tätä Drones-EPtä myös, mutta ei nyt soiteta kaikkea, niin jää vähän niin kuin kuulijoille vielä jotain yllätykseksi. Aivan. Näin on. Joo, mä voin sanoa tästä valmiiksi hiomisesta, että mä soitin itse joku vuosi sitten suunnilleen meidän treeniksellä nauhoitettu yhden biisin radiolla, niin 3 muuta jäsentä bändistä ei ollut kyllä hirveän tyytyväisiä, että soitin sen radiolla, sillä kännykällä nauhoitettu demotuksen, joskin ainut, kenen ääni siinä kuuluu, on minä. Jep. Niin. Mä en taas kato kertonut mun bändin jäsenille ollenkaan, että mä soitan meidän tuotantoon, ne ei tiedä. En mä kyllä maininnut edes omaa bändiin. Mä oon nauhoittanut vähän paremman laadulla kuin tosissaan. Niin kuin. Joo, no se on kyllä totta. Mutta ei kaikki ollut siltikään tyytyväisiä siihen matskuun. Piti silti soittaa. Joskushan se menee myös silleen, että itse on ainoa, josta ei tykkää, mutta kaikki muut tikkailee sit siitä, mitä sä soitat tai laulat, niin sit se on tullut vähän semmoinen epäusko, että mikä teitä vaivaa tai mikä niin. Mua vaivaa, että ei se ikinä ole balanssissa se semmoinen, että jos sitä itse ei ole tyytyväinen ja muut on ihan hurraa ja välillä toistenpäin. Kyllä. Niin, se just, mutta kun näihin 2 biisiin, mistä oli puhe, niin näihinkin on tullut positiivista palautetta, kun mä oon näitä ihmisiä soittanut, niin sanotaan, että Joonas on ainoa, joka ei ole täysin tyytyväinen niihin biiseihin. Itse kriittisyys tulee jossain välissä. Niin, se on meidän kaikkien riesa tietysti, että aina se epävarmuus iskee välillä. En mä ole esimerkiksi radiolla tehnyt haastatteluja silleen niin kuin nauhalle yli 10 vuoteen. Joo. Ihan vaan sen takia, koska se oman äänensä kuuntelu editointivaiheessa on aivan suoraan. En löydä sanoja. En tykkää. Tiedän tunteja. Sen takia mä en olekaan laulaja. Niin, ymmärrän täysin. Sama juttu, että tässä ei laulaja. Senkin takia Joonas, niin sen ääntä muokataan, että senkään ei tarvitse kärsiä omasta laulusta. No sanotaanko näin, että Joonaksella on pientä epävarmuutta se lauluäänessä. Sen takia me ollaan prosessoitu sitä aika paljon, mutta se on myös esteettinen valinta. Joo, kyllä ne on pitänyt saada myös hyvin upotettua siihen kappaleeseen, ettei ne ole liian erillisiä aina. Niin, ja tämä päinvasta soundi kuuluu laulusta. Ja jotenkin ne pitää saada yhtenäiseksi kokonaisuudeksi kumminkin. Että se just, että kyllä mä koen, että tämä prosessointi on tuonut siihen enemmän semmoista, se tuo sitä enemmän siihen elektroniseen maailmaan, kun se ei ole ihan niin kuin se, ihan kliiniä, vaan siinä on pientä säröä ja kaikkea tämmöistä ja vähän autotunea ja. Ja sitten se ei kuulosta niin päälle liimatulta, että on vaan napattu niin. Tuolta lauluraita ja lätkästy niskaan. Niin, se ei kuulosta sieltä, että se on vaan joku, tiedätkö, EDM-B, joku rokkari vetää siihen vaan päälle, vaan se on oikeasti niin kuin mietitty, että se on niin kuin oikein sulatettu siihen ne eri maailmat. Näin on. Se on harkittu kokonaisuus. Kyllä. Juurikin näin. Pitäisikö taas laittaa 1 biisi? Mikä ettei, Joonas, sano se, mikä me laitetaan. Olisiko seuraavaksi Kingdom in a Dark Place? Näitä elämän toisiin puoliin. Niin. No sehän kuulostaa siltä, että pitää soittaa ja tältä se kuulostaa. Näin. Siinäpä oli pimeitä paikkoja. Jep. Juu, se oli aika dark soundiikin tavallaan. Mutta ehkä se oli just se idea. Kyllä, siinä. Se oli se, mitä haettiin. Juu, mitäs ton biisin, niin kuin toi, niin kertokaa sieltä. Joo, eli toi on tosiaan niin kuin kertoo juurikin pimeistä paikoista ihmisen psyykessä ja masennuksesta ja häpeästä ja niin kuin tämmöisistä hyvin synkistä tunnetiloista, mitä varmaan kaikki välillä käydään läpi. Ja niin kuin itse just, kun tosiaan kirjoitan nämä biisit, niin viime vuonna kävin aika synkissä paikoissa välillä ja et oli aika raskas vuosi, mutta oli tietysti myös paljon kasvua siinä vuonna, mutta tämä oli nyt tällä kertaa tämmöinen kuvaus näistä synkemmistä vaiheista. Niin, no nekin kuuluu tietysti elämään. Eihän se aina voi olla vain iloa ja päivänpaistetta. Kyllä, ja kyllä ne pitää prosessoida ne vaikeatkin tunteet ja käydä ne asiat läpi. Ja musiikkihan on paras tapa prosessoida niitä oikeastaan. Niin kuin. Jep. Näin on. Voi niitä ihmisraukkoja, joille ei ole musiikkia. Nimenomaan. Ja niin. Parasta tässä on just se, että me ei yritetä kaupitella täydellistä elämää. Et elämä on välillä ihan käsittämättömän hauskaa seikkailua ja hauskaa juhlimista. Ja joskus sitten ollaan niin todella pimeissä paikoissa. Ja se, niinku se on vaan osa elämää. Ei sille voi mitään aina. Et se pääsee yli siitä joskus. Et me halutaan niinku just kertoa aidosta elämästä meidän musiikissa. Että ei mitään meininkiä pelkästään. Jee, ja sukset jalkaa. Niin, mut onhan siinä, kun on noita dark placeja välillä, niin kyllä sitten taas se auringonpaistekin tuntuu vähän kirkkaammalta hetkittäin. Kyllä, niin nimenomaan. Eli tässä terveisiä kaikille koronavirus-karanteenissa oleville. Kyllä vain, ettei huli tarvitse pelätä seuraavaa hammaslääkärikäyntiä. Sellainen sisäpiirin vitsi taas tässä tähän väliin tuli. Näin, mutta mitähän mun piti käydä? Ei ollut mitään hauskaa. Oli. Mä haluaisin nähdä sun ilmeesi ja hammaslääkärissä kuitenkin. Mut mites tulevaisuuden suunnitelmiin tyypeillä? Caprica 7:lle, Jonahilla. Pysyykö nimi vielä samana herralla Jonah Poenix? Taitaa vaihtaa, ettei halua nyt amerikkalaisiin painipiireihin päätyä. Joo, mä luulen, että mä tuun vaihtamaan siellä just in case. Ja sitäkin on muuten, nimittäin meidän bändi käytti yhdessä keikassa just in case, ja meillä oli vielä keissi, missä oli just sisällä. Ja katsotaan nyt, kun on tämä toka EP ulkona ja hoidettu mainostamiset ja luukuteltu sitä vähän aikaa, niin me ollaan, sanotaan näin, että me ollaan avoimia ajatukselle, mutta lähtökohtaisesti me ollaan sovittu keskenään, että hoidetaan nämä kaksi. Ikinä ei pidä sanoa ikinä. Niin. Me ollaan avoimia kumminkin kaikille asioille. Mäkin olen avoin kaikille, mutta tämä on sen verran raskas prosessi meille, että me ollaan nyt päätetty, että me pidetään ainakin toiseksi taukoa tästä projektista ja jatketaan omilla tahoillamme. Itse tosiaan, niin kuin mulla on pari laulajan kanssa on nyt puhetta jatkosta ja niin kuin uusista biiseistä ja työn allakin jotain, mutta just tämä koronajuttu on sen verran paska homma, että tämä vähän vaikeuttaa myös tätä musan tekemistä. Niin, ainakin sillä on yhteistyö ja näin pois. Niin, että mulla on yksi hyvä laulaja kyllä, niin kuin on ollut puhetta hänen kanssaan, terveisiä Tapiolle, jos kuuntelet, mutta hänen tyttöystävä sai sydänkohtauksen, niin hän joutunut olemaan tosi tarkka sen suhteen, että ei niin kuin altista itseään millekään, niin hän ei nyt pysty pitkään aikaan tietysti työskentelee mun kanssa ja se on tietysti harmi, mutta toivottavasti päästään tekemään musaa myöhemmin yhdessä. Ja no ehkä asiat tärkeysjärjestyksessä. Niin se just, niinpä. Kyllä, terveys. Jaksamista heille. Ja varmaan mäkin olen aikamoinen pain in the ass ollut välillä ja ehkä toistakin, no eikin ole ollut pain in the ass. Meillä on ainakin ollut käsittämättömän hauskoja hetkiä yhdessä. Ja kyllä, meillä on ollut hyviä hetkiä, meillä on ollut koko spektri. Niin, kyllä, ja ei ole tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa, että ei ole kyllä tylsää ollut tämä yhteistyö todellakaan. No, pitää motivaatio korkeammalla kyllä, helposti. Kyllä. Kertokaa nyt joku hauska läppä vaikka tuosta teidän. Tästä meidän yhteistyöstä. Niin, juuri. Tämä piti olla perheohjelma, niin mä luulen, että me jätetään nyt, ei ihan tarvitse. Ei ole ei. Kyllä ollut. No, mutta missä me ollaan perheessä? Yksinhuoltajien ohjelma. Koetaan joku safe for work juttu miettii, mitä me voidaan paljastaa. Ongelma on siinä, että jos me lähdetään rehellisesti kertoa näistä kappaleprosesseista, niin ei sitä niin. Ehkä ollut ihan kaikille jakaa aina. Että... Niin, se on just, niin. Se on just näin kyllä. Mutta on ollut todella hauskoja hetkiä ja todella hauskaa. Ja joo, niin se on. Tämä on ollut hieno seikkailu. Mun mielestä hauskinta on jotenkin ollut se, että me ollaan niin hyvin jotenkin pystytty toimimaan yhdessä ja me ollaan niinku täydennetty toisiaan me jotenkin tosi hyvin. Että Joonasetkin on tullut tosi hyviä juttuja, niinku, mitä me ollaan saatu nauhalle. Ja esimerkiksi tuossa Drones-biisissä, mikä me kuullaan, niin siinä on tämä alun tämä lauluhomma ja tai semmoinen... Niin kuin tota, siinä ei ole lyrikoita, mutta siinä on vaan tämmöinen laulusoundi, ja se on jotenkin niin magea, ja sitten sit mä niin kuin, tässä saatiin se käyttöön, ja siitä tuli jotenkin tosi hyvä osa sitä biisiä, ja niin kuin jotenkin Joonas on hemmetin hyvä laulaja, ja hyvä niin kuin kehittää noita juttuja, ja niin kuin hauskinta on ollut se, että ollaan saatu niin hyvin toimittua yhdessä, tai että meidän jotenkin taidot on niin kuin tukeneet toisiaan todella hyvin. Joo, että meillä on ollut se yhteinen sävel suurimman osan aikaa ainakin. Niin, ja meillä on kuitenkin ollut suht yhtenäinen visio tästä musiikista, että me ollaan pystytty tekemään sellaista musiikkia, mistä molemmat tykkää. No eikö se ole pääasia, että kuitenkin? On tietysti. Kuvitellaan, että se kärsii vähän, jos toinen tulee treeneen silleen, että vittu, minkä takia me soitetaan tätä paskaa? Se mä haluu. Mä haluun soittaa Paranoidin. Joskus on tietysti jollain... On ollut jotain kädenvääntöjä, ollaan toistemme kurkussa kiinni, mutta niin kuin mä itse aina sanonut, että se olisi enemmänkin pelin henkeä kuin henkilökohtaista. Että asiat niin. Kohtaa joskus tosi vahvasti, voi olla tosi vahvoja näkemyseroja jostain asioista, mutta se on enemmänkin sitä pelin henkeä, että se ei ole ikinä mitään henkilökohtaista. Se että just, kun on voimakkaita persoonia molemmat, niin siinä tulee helposti väillä vähän kitkaa ja se on vaan niin kuin elämää. Joo, no, niitä törmäyksiä. Ja sitten jos kummallakin omat visionsa vähän, mitä se homma niin kuin pitäisi mennä, niin ehkä tämmöiset kohtaamiset ovat väistämättömiä. Juu, aina ei on, ja myrskythän on myös semmoisia, miten se sanotaan, puhdistavia. Nimenomaan. Kyllä. Jep, ja kaikki on saatu käytyä läpi Joonaksen kanssa, että ei ole jätetty hautomaan asioita, vaan ollaan pystytty niin kuin kohtaamaan niin kuin kasvokkaan ja puhuu asiat halki, mitkä on vaivannut, että se on niin kuin hemmetin hyvä juttu. Niin, no ei varmaan silloin toimisi, jos kumpikin jäisi kyräilemään sillä. Niin. Joo, ei tässä ole semmoista hautamista ollut, että 10 vuotta haudataan katkeruutta ja kostoa, että ei todellakaan niin, sitäkin, ole semmoista, että se on ollut hetkellistä aina. Sitäkin vissiin monissa bändeissä tapahtuu, mutta onneksi meidän tässä projektissa sitä ei ole tapahtunut ja voidaan olla niin kuin hyvillä mielin molemmat. No mitä useampi palikka löytyy bändistä, niin nimenomaan palikka, niin kyllä ne... Sinällään kahden hengen porukalla toi on helpompaa. Joo. Niin, no katsotaan vaan Swedish House Mafia, että ne on yrittänyt keikkailla tässä lisää, mutta ne ei vissiin pysty olemaan samassa huoneessa vieläkään, niin se on vähän haittaa asioita. No näin, se on joidenkin kohdalla, että tosiaan menee sukset ristiin, niin sen jälkeen ei voi olla suunnilleen samassa kaupungissa tyyppien kanssa. Siksi mä en tykkää hiihtämisestä. Ja sen takia meidän entisen bändin ja basisti lähti Australiaan. Sekä ei tykännyt hiihtämisestä. Niin, teillä on varmasti hyvät välit nykyään. On nykyään. On tarpeeksi pitkät. Nyt kun olette eri maissa, niin hommat toimii taas. Joo, me rakastetaan toisiamme yli kaiken tyyli. No, mutta ei siinä. Pitäisikö taas yksi biisi? Mikä ette? Joo, hei, eikö se ollut pari biisiä vielä soittamaan? Olisiko Drones tähän väliin? Pistetään Drones tähän väliin. Joo, nimikko siis tältä tulevalta EP:ltä. Kertokaa nyt vaikka ennen biisiä jotain niin, vähän. No, tämä on just se, mistä mä vähän kerroinkin, että tässä eikö on niin aika hyvä tämä Joonaksen vokaalihomma tässä alussa ja keskellä, mikä on niin kuin, kun piti sanoa, että meillä on myös paljon pop-elementtejä näissä biiseissä, niin kuin varmaan huomaa, että tämä on niin kuin semmoinen niin kuin täydellinen pop-biisi tietyllä tavalla, mun mielestä niin kuin meidän näköinen pop-biisi, että tässä se pop-homma korostuu. Ja tämä on ehkä vähän popipää muutenkin koko Drones-levykin. Niin, totta. Hyvä pointti. No niin, nyt sitten uteliaisuutena ja uteliaana pistetään pyörimään. Juu, melko se poppi. Noi laulusoundit oli kyllä aika hilpeät tuossa lopussa varsinkin. Joo. Hauska kappale kieltämättä. Kiitos. Mites tää Drones, niin siihen tulee vielä pari biisiä lisää ja näin kokonaisuutena. Joo, joo tulee. Ja siis itse asiassa nythän tää Happy Again on, joko sitä aika sinkkuna nää Drones EP:n biisit, niin Happy Again on tullut ulos jo ja tää Drones tulee nyt perjantaina ulos tosiaan Spotifyhin ja kaikkialle muualle ja tälleen. No jee, niin, oltiin edelläkävijöitä taas. Kyllä. Jipi. Tää oli nyt tämmönen ensisoitto. Niin. Kyllä. Niin, meinasin tämmöistä, että kun, jos te meinaatte, niin te ette ole vielä suunnitellut tai ajatellut, että tulisi niin kuin fyysinen tallenne. Mutta miten olisi tämmöinen harvinainen veto, että sinne, jos on kasetti, niin sitten noin lyhyt kasetti tulee, niin sinnehän jää kuitenkin tyhjään. Niin joku kuusi nepajuttu, tiedätkö, että duunaatte jonkun Caprica 7 demon sinne ja sitten siellä olisi niin kuin lopussa silleen, että lataa se kuusi nepaa kasetilla, niin sieltä tulisi Caprica 7 demo esimerkiksi. Toi olisi aika siistiä. Mä en yhtään tiedä, miten tommoisen voi tehdä, mutta niin kuin no, hyvä idea. Kuusi nepala, joka tekisi jonkun tollaisen. Kyllä nyt joku varmaan osaa koodaa kuusi nepala helposti. Niin. Sitten se vaan kato kasetille tallentaa ja siitä sitten kopioi levylle tai kasetille. Niin, tekisi jostain noista biisistä, mitä meillä on, niin semmoisen version. Niin, esimerkiksi. Tai sitten joku muu vaan demo, että siellä olisi joku Caprica 7 pyörii niin kuin taustalla, sitten soi pätkä biisistä vaikka digitoituna. Tiedät kyllä kuusi nepa-ääni resurssit. Että joo, ei mitenkään huono ajatus, pistetään korvan taakse. Kannattaa, ja provika tänne. kyllä, mutta tuommoista kuitenkin, kun konehommista on kyse. Et, niin, aivan. Että ainu vissiin, mitä siinä ei ole koneita, niin on toi Joonaksen laulu ja kitara. Joo, näin juuri. Niin, mitäs sä niin kuin soitat sitten jokseenkin kaikki noilla konevermeillä muut? Joo, eli siis että mä käytän FL-studiota ohjelmistona, sit mulla on tosiaan niin kuin kiippareita useampia, ja aika paljon tulee soitettua kiipparin sisään, mutta sit tulee väliin myös piirrettyä ihan softassa pianorolliin melodioita. Et esimerkiksi Dronesissa, niin siinä on piirretty pianorolliin noin melodiat, ja itse asiassa siinä on niin kuin kun siinä on se sointukulku, sit siinä on bassolinja ja sit on niin kun ikään kuin alimmat sävelet siitä sointukulusta, niin sitten toi melodia on myöskin niin kuin se bassolinja, mutta korkeammalta. Eli bassolinja ja synämelodia on sama, että sitten tulee se hauska niin kuin harmonia niin kuin. Joo, ja just semmoinen tosi simppeli melodia, mutta kuitenkin tämmöinen aika gruuvaava. Mutta voisin vähän avata vielä tätä, että mistä toi biisi niin kuin on syntynyt, niin jos muistat, ihmiset muistaa, niin tuossa viime vuoden syksyllä oli tämä, Saudi-Arabiassa pommitettiin näitä öljykenttiä niin kuin, lennokeilla, eli droneilla. Niin se inspiroi tämän niin kuin ajatuksen tästä biisissä, että kun tässä lauletaan jo Saudi-Arabiasta ja it's burning under the sun ja niin edelleen. Ja sitten tässä just tämä people are a lot like drones, you never know when they go off, niin se jotenkin tuli mieleen jotenkin siitä, kun ihmiset on niin arvaamattomia, että sä et ikinä tiedä, että milloin niillä napsahtaa, ja niinku, että tämä vähän niin kuin ihmisluonnosta kertoo se laini siinä. Niin ja sitten noin kaksi muuta kappaletta, vaikka Rojava, niin sehän on myös aika kantaa ottava kappale, vaikka se on pop-kappale niin kuin melodialtaan ja meiningiltään, mutta siinäkin on aika kantaa ottavat sanat kumminkin. Joo. Mun olisi pitänyt ottaa se Drones ja Dissitikin mukaan. Nyt mä harmittaa, kun me ei paljon soittaa niitä, mutta no, mutta sen ehtii myöhemminkin. Hei. Joo. Näin on. Ja nythän saadaan katsoa nämä molemmalle kuulijalle, Supolle ja kavereille, jotka kuuntelee, niin niin. Silleen vähän mainostettua, niin kuin lisää, joo, kun matskuu löytyy. Ja tulossa. Jep, lisääkin on tulossa. Joo, että olkaapa valppaana siellä. Mm-hmm. Kyllä me esimerkiksi silloin Diskelma oli haastattelu, me kuunneltiin niiden koko levy sen haastattelu aikana itse asiassa. Joo. Enkä muuten vieläkään saanut sitä, että vinkki vaan sinne. niin just, tiedoksi. Joo. 10 minuuttia vielä aikaa, niin tuoda ehditään. Siellähän on toi, eikö yksi biisi ole soittanut? Joo, Happy Again on vielä soittanut. No, kertokaa siitä biisistä jotain vielä. Joo, Happy Again on vähän tämmönen niinku kaihoisa kappale, ja mutta toisaalta siinä on semmoista bilefiilistä, mutta sitten siinä on myös sellaista melankoliaa, että haluan olla taas onnellinen, ja niinku, se kertoo vähän niinku siitä, että kun ihminen hakee sitä onnea tanssilattialta, ja sitten se on kuitenkin niinku vaikea löytää, mutta sitten ihminen kuitenkin aina tavoittelee sitä onnellisuutta. No okei. Okay. Ne ilmeisesti jollain tavoin on päässyt siihen, että tässä kappaleessa. Ehkä. Ehkä. Ehkä nämä on myös tulkintakysymyksiä aina, niin kuin kaikki musiikki on. Niin, miten sä tulkitsit ton biisin, Joonas? Mä tulkitsin se myös silleen, että sä oot pitkään syvästi onneton ja sulla on niin kuin toiveena olla taas onnellinen. Että se on varmaan aika selvä viesti siinä loppujen lopuksi. Jep. Ja sitten siinä on just tanssilattia meiningit ja Dance Like a Star. Ja silloin toiveena olla onnellinen uudestaan, niin varmaan se on just sitä, mitä sä oletat nimestäkin. Joo. Jep. All right, mutta hei, kiitti teille haastattelusta. Näin on. Joo, hei, kiitos teille. Joo, suuri kiitos. Oli ihan mahtavaa päästä tänne. Joo, mahtavaa, kun pääsitte. Kyllä vaan. Että sitten kun tulee lisää matskua, niin kai me täällä vielä jaksetaan lymyillä silloinkin. Näin on. Me tullaan sitten taas kiusaatteet tänne. Että... Noniin, kuulostaa jep. hyvältä. Jepulis. Sitten me keitetään seuraava kerran laihat sumpit. Mutta nyt laitetaan tosiaan Happy Again. Kiitos. Joo. Kiitos. Ja ensi viikolla Underground Humina palailee. Jep, mutta tiedä sitten onko vierat. Ei näillä näkymin vielä, mutta no, ei viikko on nuori. Näin on. Mutta Happy Again.